राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 5 अक्टूबर 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। देखो पराकृत नवद्वंदं परम ब्रह्मा नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा ब्रह्मा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः वसुदेव सुतं देव कंसचानुरवर्धनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीतनाभात् सीताम्बराधर्मबिम्बपराधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिवं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुसनकवयो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। भागवत सुने में भगवान के चैत्र मुख है, परंतु भगवान से भी भगवान के भक्त है उन चैत्र मुख है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथा है गाथला मन शुद्ध करने के लिए। भगवान के भक्त हो गए जीवन मुक्त हो गए हैं, भगवान के प्रेमी हो गए हैं, उन्हीं के साथ होगा वो तुम शुद्ध हो जाओ निर्मल हो जाओगे। ऐसी बात जो प्रहलाद जी महाराज का चरित्र है कितना पवित्र करने वाला, कितना निरंकार, अरे कितने निशंक। दुनिया मात्र डरती है उनके पिता से, मैं गोदी में बैठे स्वर्ण गिर कितने निर्णय। भगवान यहां से भगवान कहते हैं देवता भी एक दोस्त लोग बोलते ठहर नहीं सकते थे। लक्ष्मी जी कहा कि आप राजी करो मैंने दिखाते विचित्र बहन ये दे प्यारे क्या देखते हो महाराज कोई कोई भड़का और निकले आदम भगवान ही कहता विचित्र भगवान ही कहता हो तभी ज्ञान होता है। भगवान चरित्र विचित्र ढोर प्रहलाद कैसे भरपूर है भगवत शिरोमणि वे प्रहलाद हो प्रसाद जी महाराज भक्त भक्त शिरोमणि देखो भगवान ही कृपा है विचित्र। जो भागवत है रामायण है ऐसे हमारे सामने सत्संग है कीर्तन है गंगा जी का किनारा है पवित्र से पवित्र चीजें है भगवान दी है। जन्म जन्म अंदर ये पाप सो नष्ट हो जाए ऐसा मौका दिया भगवान। केवल सन्मोह जब ही जन्म कोटि अगना सही तब ही केवल सन्मोह भगवान ऐसी बड़ी सुंदर भक्तों की कथा है। आगे आगे में दो स्कंद है बीच में, हमें भगवान चलते हैं सर्व हो जा तो भगवान ही कृपा से सब काम ठीक हो जाए। भगवान और भगवान के भजन, ऐसे भगवान बिना कारण द्वेष करे उसे कल्याण के लिए मांग रहे हैं। क्यों मांगते हैं? ये भगवान अपने अपराध को सहते हैं, परंतु भगवान के भक्त का अपराध करे भगवान सहते नहीं। कृपा से पता नहीं मांगे कल्याण भगवान तेरे पुत्र हो गए उसे कल्याण क्या। भगवान ने भगवान ने भक्तों के संयम है और ज्ञान भरा, भगवान के ऊंचा उत्सव भगवान ने भरा भक्ति से नव लक्षण नव लक्षण भाई भक्ति श्रवण की इतना मिल पता नहीं बहुत बुरा लगा कोई सीखा था। एक संत थे कथा कह रहे पिता ने पूछा है कहाँ संत है भेज रहे दिख रहे मेरी कुर्सी जो है महाराज ने पी रही मोटा ऊपर महाराज सब ने इन्हें पीते सही हो भगवान के भक्तों की कथा जीव पवित्र हो जाएगा पवित्र हो जाए सभी अपवित्रता तो